Mów na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 1 stycznia, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. 2021 rok, witamy z nadzieją, mówił w orędziu noworocznym prezydent Andrzej Duda. To niemal pół wieku członkostwa w Unii, Wielka Brytania już ostatecznie poza wspólnotą. Sześć osób stanie przed sądem w sprawie budowy zamku na obszarze Natura 2000 w Puszczy Noteckiej. O nadziei, że rok 2021 będzie dobry dla Polski i Polaków, mówił w radiowo-telewizyjnym orędziu noworocznym prezydent Andrzej Duda. Prezydent podkreślił, że w nowy rok wkraczamy mądrzejsi o trudne doświadczenia związane z epidemią koronawirusa. Musieliśmy zmienić nasze przyzwyczajenia i zachowania. Życie codzienne w czasach pandemii mocniej niż dotychczas uświadomiło nam, jak bardzo potrzebujemy siebie nawzajem. Dlatego jest to także czas wielkiej serdeczności, otwartości, gotowości do niesienia pomocy i wsparcia drugiemu człowiekowi. Prezydent życzył, aby to dobro pozostało z nami i w nas także po zakończeniu pandemii. Drodzy rodacy, wejdźmy w nowy 2021 rok mocni wiarą we własne siły i nadzieją na sprostanie wszelkim wyzwaniom, które w tych najbliższych 12 miesiącach czekają nas w życiu prywatnym i zawodowym. Wierzę, że będzie to dobry rok dla Polski i Polaków. Witamy nowy rok, z nadzieją ufamy, że będzie lepszy, dodał prezydent Andrzej Duda. Brexit stał się faktem. Po niemal 50 latach członkostwa Wielka Brytania już oficjalnie i ostatecznie poza Unią Europejską. O północy zakończył się 11-miesięczny okres przejściowy, w którym królestwo, choć nie należało do wspólnoty, pozostawało związane z nią wszystkimi przepisami. Teraz obowiązuje nowa umowa handlowa i otwiera się nowy rozdział w relacjach Brukseli z Londynem. Był 23 czerwca 2016 roku, kiedy Brytyjczycy opowiedzieli się w referendum za wyjściem z Unii. Rozpoczęły się żmudne negocjacje, najpierw w sprawie umowy określającej warunki wyjścia z Unii, a później w sprawie nowej umowy handlowej. Porozumienie dotyczące nowych zasad współpracy wynegocjowano tydzień temu, tak komentował je unijny negocjator Michel Barnier. Nie można świętować rozwodu, to było bolesne, bardzo żałowałem, że do tego doszło, ale na szczęście nastąpił uporządkowany Brexit. Dzięki umowie od dzisiaj nie ma ani ceł, ani limitów eksportowych, choć pojawią się utrudnienia we wzajemnych kontaktach, bo Londyn nie chciał za bardzo wiązać się z Brukselą. Od północy Wielka Brytania i Unia Europejska to odrębne rynki i obszary celne oraz regulacyjne. Beata Pchłomecka, Polskie Radio. Bruksela. Akt oskarżenia przeciwko sześciu osobom w sprawie budowy zamku w Stobnicy w Puszczy Noteckiej w Wielkopolsce wysłała do sądu poznańska prokuratura. Zarzuty dotyczą niedopełnienia obowiązków przy wydawaniu pozwolenia na budowę i poświadczenia nieprawdy, mówi prokurator Łukasz Wawrzyniak. Chodzi tutaj o pracowników starostwa w Obornikach. Chodzi również o panią inspektor nadzoru budowlanego w Obornikach, której zarzuca się także przestępstwo urzędnicze oraz poświadczenie nieprawdy w protokołach kontroli. Zarzuca się również głównemu architektowi i projektantowi tej inwestycji poświadczenie nieprawdy w dokumencie i ułatwienie popełnienia przestępstwa jednemu z inwestorów. Inwestora Pawła N. oskarżono o fałszywe oświadczenie i posługiwanie się poświadczającym nieprawdę dokumentem. Zarzuca się temu panu również przestępstwo przeciwko środowisku, tak samo jak drugiemu z inwestorów, czyli Dymitrowi N., prowadzenie inwestycji wbrew zakazowi na obszarze Natura 2000. Oskarżonym grozi do 3 lat więzienia. Na koniec zaproszenie na ferie z Polskim Radiem. Codziennie od 12 do 14 w ramach ferii z Trójką będą konkursy, prezentacje rodzinne, powieści, bajki Teatru Polskiego Radia, a także pomysły na wspólne spędzanie czasu z dziećmi. Gośćmi będą gwiazdy muzyki i filmu, psychologowie oraz pedagodzy. Z kolei pierwszy program przygotował codzienne pasmo Zima z Radiem. Od 9 do 12 będą nawet domowe eksperymenty, mówi Agnieszka Kunikowska. We współpracy z centrami nauki będziemy przeprowadzać takie eksperymenty tu i teraz, na żywo w studiu, ale także mamy nadzieję, że to samo będą robić nasi słuchacze w domach przy użyciu tego, co pod ręką, tego, co w kuchni, tego, co w pokoju, takich sprzętów codziennego użytku. Bogatą ofertę dla najmłodszych przygotowało Polskie Radio dzieciom. W programie jest poranny trening, gry i zabawy oraz przegląd najciekawszych aktywności w każdym województwie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nowy rok pochmurny i chłodny, ale bez opadów. Na termometrach w całym kraju kilka kresek powyżej zera. O trudnych warunkach drogowych rano i przed południem mówi Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii. Nowy rok przywita nas pochmurną pogodą i uwaga, bo z początku mogą wystąpić mgły, które będą ograniczały widzialność od 100 do 200 metrów. Temperatury od 1 stopnia na wschodzie i miejscami na południu poprzez 2-3 w centrum kraju. Wieczorem synoptycy przewidują ochłodzenie. Na przeważającym obszarze kraju na termometrach będzie od minus 1 do minus 3 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Euro. Mocno internetowe okazje cenowe. Rekordowe rabaty. I do 50 rat 0%. RRSO 0%. Zamów na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Nazywam się Krzysztof Miruć i jestem architektem. Remont łazienki jeszcze nigdy nie był tak prosty. W Leroy Merlin znajdziesz farbę Dulux EasyCare Kuchnia i Łazienka. Łatwą w czyszczeniu, odporną na wilgoć i pleśń. Już za 59,90 za 2,5 litra. To tylko część z kompleksowej oferty dla Twojej łazienki. Przekonaj się, jak prosty może być remont. Leroy Merlin. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. Mamy 6 minut po godzinie 8. Neither lost nor found. Hear the lonely sound of music in the night. Nights are always bright. We'll be right back. No to z naszej strony, szanowni państwo, muzyczne talerzyki, muzyczne szkło i porcelana już gotowe. Koszyk ze świeżym muzycznym też pieczywem przygotowany, świeże soki również. Także mamy nadzieję, że z apetytem państwo zasiądą do tego śniadania. Pierwszy dzień stycznia 2021 roku. Agnieszka Łukasiewicz, Michał Grabkowski, witamy. And sharing this one and only life, ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and they will be filled with tears. Love only breaks up to start over again. You'll get the babies but you won't have your man. While he's busy loving every woman that he can. Także jak już państwo zdążyli się zorientować, nasze dzisiejsze spotkanie, które potrwa do godziny 10, to będzie spotkanie muzyczne, będzie spotkanie wesołe, takie śniadanie noworoczne z muzycznymi przekąskami, z takim dźwiękowym tapasem. Także myślę, że jeszcze na deser do kawy i herbaty coś znajdziemy. Jedno jest pewne, będzie dzisiaj smacznie. We'll be right back. Prawdę mówiąc, zastanawiałem się, czy podawać Państwu dzisiaj namiary tutaj do audycji, ale okazuje się, no bo komu chce się o 8.27 pisać maile, prawda? Ale okazuje się, że aktywność już jest, więc przypomnę tym, którzy chcieliby może dołączyć. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Proszę bardzo, Państwo, nie dość, że śniadanie z programem trzecim Polskiego Radia, to jeszcze śniadanie u siebie. Bardzo miło, my gramy dziś wesoło. No i przy pomocy formacji Soul Machine All Stars znaleźliśmy się w Melbourne, w Australii. Tam myślę, że ten 1 stycznia zupełnie inaczej wygląda niż u nas. Na Myśliwieckiej bardzo brzydko za oknem, no ale ratuje nas nasze dzisiejsze noworoczne śniadanie. Państwo podpisują listę obecności, to jest piękne. A teraz artysta, który pochodził z Detroit i lata 60. w amerykańskiej muzyce, to okres, w którym najbardziej go kojarzymy, odszedł niestety 14 lat temu, ale pozostawił po sobie diamenty. Nazywał się Wilson Pickett. Around. Trójka. Program trzeci. Trzy minuty do godziny 9 rano. Legendarny Wilson Pickett ze Stanów Zjednoczonych wystąpił dzisiaj w programie trzecim Polskiego Radia. Państwo pięknie piszą to, co teraz robią. Dziękujemy za wszystkie życzenia. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl. No i kolejnym zaproszonych gości na dzisiejsze nasze noworoczne śniadanie jest Ray Charles, bo bez niego klimat, który dzisiaj rano tworzymy w Trójce, no nie byłby kompletny. Oh, play it, boy. see me in misery. Come on, baby, see about me now. Song. She can do the burlesque all night long. Yeah, yeah. What I say? All right. Well, tell me what I say. Yeah. Tell me what I say right now. Tell me what I say. Tell me what I say right now. Tell me what I say. Nie będę ukrywał, że to bardzo trudne zadanie wybrać jakiś utwór Raya Charlesa, jeżeli ma się go ochotę zagrać 1 stycznia w programie trzecim Polskiego Radia, no ale wybrałem i myślę, że wszystko w porządku. Przypominam, michał.grabkowski@polskieradio.pl. Tak jak Państwo zauważyli, bardzo często dzisiaj jesteśmy za wielką wodą, jeżeli chodzi o muzykę w naszym noworocznym śniadaniu. No to teraz czas na reprezentację Polski, no i kapitana, mogę śmiało tak powiedzieć. Głos nam wdzięcznie śpiewał w leśnej ciszy, brzoza mu gałązki chybi swe. Wesołe lato, rozgrzane słońcem dyszy, a ty mnie nie chcesz, ty nie chcesz mnie. Aj łądka, srebrna łądka przeleciała, tąd promień słońca na połowie bierz. Już jesień wrzątka swą wszędzę rozmotała, a ty mnie nie chcesz, nie. A ty mnie nie chcesz, latem dojrzałym, a ty mnie nie chcesz, choć jesień późna już. A ty mnie nie chcesz, serce mnie stałym, czemu mnie nie chcesz, wuuu. Oj, kiedy świat daleki, byście poszła, świat do prośby się przychyli mej. z roku 1971. Czesław Niemen, Zechcesz mnie, zechcesz, do słów Wojciecha Młynarskiego. Noworoczne śniadanie w Trójce. Nie będę ukrywał, że jeszcze przez 4,5 minuty będę korzystał z zasobów, które znalazły się na płytach Polish Funk. Są to kompilacje stworzone przez niesamowity warszawski kolektyw DJ-ów i zbieraczy płyt, który nazywa się Soul Service. We'll be right back. 8,5 minuty do godziny 9 rano, pierwszy dzień stycznia 2021 roku. Big Band Katownice to też lata 70. w polskiej muzyce rozrywkowej. Państwa aktywność mailowa jest dzisiaj niesamowita. Co jakiś czas pozwolę sobie zacytować jakąś wiadomość na antenie. Na przykład teraz pan Paweł napisał: kto rano wstaje, ten jest z nami śniadanie noworoczne. Tak, my nie zabraniamy Państwu oczywiście tańczyć, jak najbardziej ruch jest wskazany, a na świeżym powietrzu no to polecamy słuchawki, by być z programem trzecim Polskiego Radia. My dzisiaj zapewniamy Państwu bufet śniadaniowy, apetyczny, można się częstować, wybierać, my serwujemy. Za 4,5 minuty będzie serwis informacyjny, tymczasem szuflada piosenki znane i lubiane, szuflada piosenki filmowe też na przykład.